Fáradt naktűz, mintha nem a régi volna, hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Te meg csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk, a vonatunk nekilódul, újra szágult rég. Hogy az a régi láz, tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togóz a jaj, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, majd úgy fogad, egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életünk. Ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togóz a jaj, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad,